أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben zalimlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azabennâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmil hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahdurun, ve Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri En'am suresinde bize şöyle buyuruyor. Vezeru zahirel ismi. Sakının. Ey kullarım sakının. Vezeru, uzaklaşın, kaçın, sakının, yapmayın. Zahirel ismi. Günahın açığından sakının. Açıklarını, görünenlerini işlemekten sakının. Ve batinehu, gizlisinden de sakının. İnnellezîne yeksibûnel ithme seyudzevne bimâ kânû yekterifûn. Çünkü günah kazananlar yaptıklarının karşılığında cezalandırılacaktır. Seyudzevne, cezalandırılacaklardır. Topladıklarının karşılığında. Muhakkak Allah doğru söyledi. Ayetin sonundan başlayalım. Mevla Teala Hazretleri herhangi bir kulun yaptığı emrin dışında yaptığı işlerden dolayı bazı şeyleri biriktireceğinden bahsediyor. Topluyor, biriktiriyor, kesbediyor. Nedir bu kesbettiği şey? Günah. Kur'an'ın tabiri günah. Bu günahı işlediği zaman birikiyor. Biriktiği zaman, üst üste geldiği zaman ne oluyor? Dengeye gittiğimiz zaman, mahşer günü o teraziye geçtiğimiz zaman sağdaki ve soldaki defterler kıyas ediliyor. Şimdi bir insanın üç tane defteri vardır. Her insan üç tane defteri vardır. Defterlerden bir tanesi nedir? Hafıza defteridir. Bu hafızasında kullar tıpkı bir kameranın 24 saat boyunca bir iş yerini saniye saniye çekmesi gibi hafızasıyla kendi yaptığı fiillerin tamamını kayda geçirir. Bunların birçoğunu o anda unutabilir. Yaşam içinde unutabilir ama Allah Teala hafızamızda öyle bir nokta yaratmıştır ki mahşer gününe gittiğimizde ana kitap önümüzde açıldığında yaptığımız her şeyi birebir hatırlayacağız. Kimse itiraz edemeyecek. Hiç kimse. Tıpkı bir kamera görüntüsü karşısında itiraz edemediğin gibi. Bu birinci defterdir. İkinci defter nedir? Kiramen katibin melekleri. Yazıcı melekler. Sağdaki ve soldaki. Sağdaki de bizi sever. Soldaki de bizi sever. Sağdaki dostumuz, soldaki düşmanımız değildi kardeşler. Yanlış anlamayın ha. Soldaki günahları yazıyor. Bundan dolayı ben soldakiyle limoniyim hocam. Böyle yapmayın. Bu emir alıyordur. Emri var. Ama Allah Teala bizi ne kadar çok seviyor. Anlayın ki sağdakine amir diyor Efendimiz Aleyhisselam, soldakine memur. Emri kim verir? Amir olan verir, sağdaki verir. Herhangi bir günah işlediğimiz zaman biriktirmiş oluyoruz, toplamış oluyoruz. Soldaki melek diyor ki vazifeliyim, yazmam lazım. Sağdaki ne diyor? Rütbeyi görüyor musun? Kolluk bende, kıllık bende. Yazmayacaksın. Soldakine ne diyor? Duracaksın diyor, yazmayacaksın. Belki birkaç saat içinde tövbe yapar. Tövbe yaparsa soldaki melek yazamıyor. Bu ikinci defterdir. Sağdaki ve soldaki melek her anımızı, her saniyemizi tıpkı bir kamera kaydı gibi yazarlar, işlerler. Üçüncü bir hafıza daha vardır. Bu hafıza nedir? İşlemediğimiz amelleri bile, kalbimizden geçen fiilleri bile, kalbin de fiilleri vardır. Bunlar bedenin fiilleri gibi değildir. Bunlardan bir noktaya kadar sorumlu değiliz. Ana defter, ana kitap mizandadır. Hani Kur'an'ın deyimiyle bazılarına sağ taraftan gelecek, bazılarına soldan gelecek, soldan gelen ayvayı yedi. Bazılarına direkt sırtından gelecek. Tıpkı bir elin ya da bir kılıcın arkadan girip önden çıkması gibi. Kitap arkadan girecek, önden çıkacak. Bu en kötü durumda olanlar. Çok fazla nimet verilmiş ve nimetlerin karşılığını hiç vermemiş. Hep nefsi için, şeytan için çalışmış. Allah için çalışmamış. Şimdi o kitabın özelliği nedir? Kalbimizden geçen fiiller bile yazılmış. Ne geçiyorsa. O kitabın bir özelliği daha var. İşlemediğimiz hayırlar bile yazılmış. Ve işlemediğimiz günahlar bile yazılmış. Hocam işlemediğimiz günah niye yazılır? Bu uygun mudur kardeşler? Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde herhangi bir kimse bir günahta çığır açarsa, bakın çığır açmak diye bir tabir kullanıyor hadiste. Bir günahta çığır açarsa, yani bir yenilik ortaya çıkartırsa, yeni bir günah uydurdu. Yeni bir günah. Mesela bir örnek vereyim. Bonzai diye bir şey var. Ben bir iki senedir duyuyorum. Bonzai, uyuşturucu. Sonu 3-4 yıl içinde ölüm olan bir uyuşturucu. Diğerleri gibi değil. Aşırı bağımlılık yapıyor. Kullanan bir daha bırakamıyor ve gidiyor. Ölüyor. Kurtulma ihtimali çok düşük. Yüzdesi çok düşük. Biraz araştırma yaptım bu konuda. Şimdi bundan 10 sene önce var mıydı böyle bir uyuşturucu? Yoktu. Ama birileri bazı kimyasalları birleştirdi. Diğer uyuşturucu paralarından daha ucuz bir uyuşturucu yapalım. Akıllar çok az bir miktarla çok fazla bulansın, uçma hissi versin. Paralarını toplayalım ve ceplerimizi dolduralım. Onlar ölüyor mu, kalıyor mu, birbirini mi kesiyor, bizi ilgilendirmiyor diye birileri bu kimyasalı birleştirdi. Günahların tamamı, içenlerin ülkemizde ya da dünyada bu uyuşturucuyu içenlerin günahlarının tamamının bir misli. Kime gider? İlk kim buldu bu karmaşımı, bu karışımı kim yaptı ilk? Kim piyasaya sürdü bunu? Çığır açtı. Günahta çığır açanlar, sevapta çığır açanlar. İddia denilen bir mesele var şimdi. Bundan 10 sene önce ben hatırlamıyorum. Yeni çıktı bu. Futbola falan karıştırdılar. Gençler çok kumar oynuyor. Okuldan çıkan ortaokul öğrencisi cebindeki 5 liraya gidiyor yatırıyor. Babasından açlık alıyor, öğle yemeği yemiyor, gidiyor kumarhaneye. O bayiye gidiyor. Bu haftaki maçları tutturacağımı düşünüyorum diyor. Tutturursam 5 lira veriyorum, 300 lira alırım diyor. Haram da çok lezzetli geliyor. Şeytan da ona süslüyor. Ve bunu yapıyor. Şimdi bundan 10 sene önce, 15 sene önce böyle bir şey yoktu. Nereden çıktı bu? Birileri durdu, oturdu, düşündü. Şeytanla istişare yaptı. Bir fikir ortaya attı. Ve bu fikirden dolayı ne çıktı ortaya? Bir çığır, yeni bir çığır. Yeni bir kumar ekolü, iddia. Kim gidiyorsa, kim oynuyorsa, kim para veriyorsa, kim kazanıyorsa bunların tamamı haramdır. Allah kumarı, içkiyi, dikili taşların hepsini haram kıldığını Kur'an'da beyan ediyor. Bunların günahının bir misli kime yazar? Bu iddiayı kim çıkarttı? Ona yazar. Şimdi mahşere gittiği zaman bu bonzaiyi çıkartan, çığır açan, bu filozof, bu bilim adamı, bu şeytandan fikir almış ve dünyayı kazanmış adam mahşere gittiği zaman o kitabın karşısına bir bakacak. Ya Rabbi ben böyle günahlar işlemedim. Sen niye bana bunları yükledin? Diyecek. Allah Teala ne buyuracak? Sen şu işlediğin günah var ya bak burada. Evet ya Rabbi bunu hatırlıyorum. Ama altındakiler nereden geldi? İşte bu günahın çığır açan günahlardandı. Yeni bir çığır açtın ve peşinden giden bütün insanlara bu günahı işleme yetisini öğrettin. Bu öğretiyi onlara verdin. Dolayısıyla onların işlediği günahın bir mislini ben kime yükledim? Sana yükledim. İşte bu kitap böyle ince bir kitaptır. Ama bu kitabın bir özelliği daha var. İşlemediğimiz iyilikleri de bize yazıyor. Hiçbir iyilik işlemedin o konuda. Allah Teala o kitabı senin karşına çıkarttığı zaman bazı detaylar göreceksin. Ben böyle bir hayır işlemedim. Bugün 5 vakit namaz kıldım ama bugün burada yazıyor ki bugün 50 vakit namaz kıldı. Bir Müslüman için günde kaç vakit namaz farzdır? 5 vakit namaz. Ya Rabbi burada 50 vakit namaz kıldı diyor. Bu nereden geldi? Sen 10 tane kulun namaza başlamasına vesile oldun. Çığır açtın. Bir kulun namaza başlamasına vesile olmak demek, hayatının sonuna kadar kıldığı her namazın sevabının bir mislini senin defterine yazması demek Allah. Sen bir kulun sohbete başlamasına vesile oldun. Ve bu adam hayatının geri kalanında öğrendiği her ilmin sevabının bir misli kime gidiyor? Kim vesile oldu ona? Kim koluna girdi? Kardeş benimle gelsene akşam be. Bir yere gidelim bir ilim meclisine. Birkaç mesele öğrensek kârdır. Kim koluna girdi? Kim vesile oldu? Sevabın bir misli ona yazar. İşte her kulun, bakın dünyadaki her kulun 3 tane defteri vardır. Hafıza, kiramen katibin, sağdaki ve soldaki defterler. 3, Allah'ın yazdığı ana defter. En ince ayrıntısına kadar. İşte bu defterlerin karşılığında günah olduğu zaman bu topladıklarınızın karşılığını ben size ceza olarak vereceğim diyor Allah Teala. Ama başka ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki günah işlediğiniz zaman o günahların bazısını silerim, bazısını yazarım. Allah Teala niye bazı günahı siliyor, bazısını yazıyor? Eğer kul tövbe ederse Allah Teala tövbe ettiği günahları siliyor. Ama kul tövbe etmezse ve o günahı işlemeye devam ederse Allah Teala yazmaya devam ediyor. Yazmaya devam ediyor. Bu iş böyle kardeşler. Bundan dolayı böyle Teala'nın şu buyruğuna çok dikkat edeceğiz. Eğer günahların büyüğünden sakınırsanız diğer günahlarınızı affederim ve sizi çok güzel bir makama koyarım. Bu müjde kime? Biz kullarına. Neyden sakınacağız? Günahların büyüklerinden sakınırsanız. Şimdi günahların büyüklerini nasıl tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselam? Sahabeden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a gitti. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, günahların en büyüklerinden en büyüğü hangisidir? Büyük günahlar var ama bunların en büyüğü hangisidir? Resulullah Aleyhisselam buyurdu, senin Allah'a ortak koşmandır. Yani Kur'an'ın deyimiyle nedir bu? Şirk. Eş koşmak. İlahın yanına, yerlerin ve göklerin sahibinin yanına bir tane daha ilah koymak. Allah yapıyor ama bir tane daha yapan var. Bu şirktir. Hüküm koyucu ve kanun koyucu olarak Allah'ın yanına başka kanun koyucular koymak. Evet, Allah'ın şeriat denilen bir sistemi var. Yanılmaz bir sistem. Ama bu sistem de güzel. Bu da olur, ona alternatif. Allah'ın sisteminin dışında hiçbir alternatif sistem olmaz. Yanılmayan sistem Allah'ın sistemidir. İnsanların yaptığı bütün sistemler yanılır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? En büyük günah senin Allah'a eş koşmandır. Peki sonra nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah buyurdu. Seninle beraber yiyecek diye çocuğunu öldürmendir. Cahiliye Araplarının en önemli özelliği neydi? Neden son peygamber Araplara geldi? Dünyanın en kötü beldesi neyse, dünyanın en büyük fıskları, en büyük günahları nerede işleniyorsa Allah peygamberi oraya gönderir. Oradan birisini vazifelendirir. Dünyada o anda Araplardan daha beter insanlar yok. Kızını diri diri gömen insan yok mesela. Dünyanın hiçbir yerinde. Sadece Araplarda bu. Neydi özellikleri bunların? Fakirleri, kızları olduğu zaman aynı sofrada yemeklerimiz kısalmasın, azalmasın diye, rızkımız azalmasın, zorlanmayalım yaşamakta diye ne yapıyorlar? Çocuklarını öldürüyorlar. Zenginleri ne yapıyor? Diğer zenginlere eğlence olmasın diye yine kızlarını öldürüyorlar. Canlı canlı kızlarını toprağa gömüyorlar. Bu ikinci en büyük günahtır diyor. Peki ey Allah'ın Resulü, ondan sonra gelen günah hangisidir? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor, komşunun helalliğiyle zina etmendir. Dikkat buyurun, zina etmendir demiyor. Komşunun helalliğiyle, nikahlı hanımıyla zina etmendir diyor. Başka hadislerinde Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, yabancı bir kadına bakmak göz zinasıdır. Sadece bakmayla bile, bir şey söylemesen bile Allah Teala buraya yazdırır. Ama baktığın yabancı kadın komşunun hanımıysa, komşunun kızıysa yahut da bir akrabanın hanımıysa ya da bir arkadaşının hanımıysa ne oluyor? O baktığın yabancı kadından 10 misli daha fazla günah yazıyor. Günah katlanıyor. Yakınlık derecesi ne kadar fazla? Günah o kadar fazla katlanıyor. Şimdi haberlerde tonla sapık duyuyorsunuz. Geçen ya da 2 hafta önce seyrettim. Adam kendi gelinine tecavüz ediyor. Kayınpeder kendi gelinine tecavüz ediyor. Bu normal bir insanın yapacağı bir şey mi? Hayvandan daha aşağı olman lazım. İnsanlıktan çıkmış olman gerekiyor. Çoğu insanın midesi kaldırmaz. Adama diyorlar ki neden böyle bir şey yaptın? Adam diyor ki ha oğlumun ha benim. Dışarıdaki yabancı bir kadınla zina etse ne olur? Büyük bir günahtır. Ama komşusunun hanımıyla zina etse bunun çok daha büyük bir günahıdır. Bu adamın yaptığı ise aile içi bir zina. Beterin beteri. Aşağılığın aşağılığı. İşte Efendimiz Aleyhisselam Abdullah İbni Mesud'a 72 büyük günahtan sadece kaçını söylüyor? 3 tanesini söylüyor. İşte Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki size yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi çok güzel bir makama yerleştiririz. Sakınacaksın. Bu büyük günahlardan sakınacaksın ki mahşer günü karşına çıkmasın. Allah'ın cemaline baktığın zaman rezil olmayasın. Allah bizi korusun. Amin. Amin. Şimdi ayetin başında diyor ki Mevla وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ Günahın açığını da açığından da kaçın وَبَاطِنَهُ gizlisinden de kaçın. Her ikisini de terk edin. Bu ayet-i kerimenin iniş noktası konusunda tefsir alimlerinden Fahreddin Razi, Allah ondan razı olsun. Ne buyuruyor? Cahiliye Arapları içinde bir özellik vardı. Bakın ne kadar sapkın bir millet. Özellik neydi? İnanışlarında, onların inançlarında eğer zina yaptığın kadınla beraber zina yaptıktan sonra bu günahı kimseye anlatmazsan ve bu günah gizli kalırsa zina günah değildir. İnanışı görüyor musunuz? Allah Teala ne buyuruyor? Zahirinden de sakının, batınından da sakının. Günahın açığı da günahtır, gizlisi de günahtır. Size ikisinden de sakınmanızı emrediyorum diyor. İmam Razi bu konuda ikaz ediyor. Allah bu ayetle Araplara bir ders verdi. Ve birileri bilmese bile o işin günah olduğunu ve Allah'ın size her yerde gördüğünü bildirdi. Hatemi Esam Hazretleri tasavvuf yolunun büyüklerinden. Allah ona rahmet etsin. Amin. Ne buyuruyor? Allah'a karşı utanmadan bir günah işleyeceğiniz zaman onun görmeyeceği bir yerde işleyin. Burada sorulması gereken soru şu. Allah'ın görmeyeceği bir yer var mı? Yok. Ne demek istiyor bu Allah dostu? Kinaye yapıyor. İroni yapıyor. Onun görmeyeceği bir yer yoksa hiçbir yerde günah işleyemezsin. Bu işi hiçbir yerde yapamazsın. Açıktan günah işleyenlere bir örnek vereyim. 72 sapık fırkadan bir fırka, Şia. Açık günahlarından bir tanesi nedir? Muta zinası. Bunu bir nikah adı altında yaparlar. İslam, Allah'ın peygamberiyle beraber bunu yasakladığı için haram sınıfındadır. İmam Ali rivayet eder. Allah'ın peygamberi aleyhisselam Muta gazasından sonra bize eşek etini haram kıldı, Muta nikahını haram kıldı. Yani o ana kadar geçici nikah yapmak helaldi. Fakat o andan sonra Allah'ın peygamberi vahyi gayri metlu ile yani Kur'an'da bulunmayan vahiy ile bunu haram kıldı. Bundan sonra ne oldu bu? Bütün ümmete haram. Ama Şiiler bunu hala devam ettiriyor. Biz bu haramı kabul etmiyoruz. Halbuki hadisi rivayet eden sahabi Şiilerin taraftarı olduğunu söyledi sahabi. İmam Ali radıyallahu anh. Hani çok seviyordunuz İmam Ali'yi? Nefsimize dokunuyor. Bizim şehvetimize engel olmasın. Bu dini kendi keyfine göre yormak demektir. Bunlar günahı açıktan işliyor. Nasıl işliyor? Direklere şu kadar saatlik muta nikahı için kadın aranıyor, bayan aranıyor diye mesajlar yazıyorlar, yazılar asıyorlar. Şiiler mescitlerine bir alimi davet ediyorlar, Ehl-i Sünnet alimini. Onlar mescit demez, Hüseyiniyat derler kendi ibadet yerlerine. Kimi davet ediyorlar? İmam Ahmed bin Hanbel. Allah ondan razı olsun. Hanbeli mezhebinin müçtehididir. Ahmed bin Hanbel onların meclisine geliyor, geldiği anda ayakkabılarını eline alıyor ve mihraba doğru onların alimlerinin yanına gidiyor. Alimleri diyor ki sen niye ayakkabılarını eline aldın? Ayakkabıları herkes dışarıda bırakır. Niye yanına aldın ayakkabıları? Ahmed bin Hanbel diyor ki Resulullah Aleyhisselam zamanında Şiiler hep hırsızlık yaparmış, ayakkabıları çalarmış. Bundan korktuğum için ayakkabıları yanıma aldım diyor. Şii diyor ki, Şii alimi, Allah'tan kork diyor, bize iftira etme. Resulullah zamanında Şii mi vardı? Ahmed bin Hanbel diyor ki, biz neyi tartışıyoruz? Biz neyi tartışıyoruz? Onun zamanında olmayan bir şey şimdi niye var diyor. Deyince Şia kilitlenip kalıyor. Resulullah Aleyhisselam zamanında olmayan bir şey, sonra olduğu zaman buna ne deniyor İslami ıslahda? Bid'at. Neden Selefilik, Vehhabilik, Şiilik, Mutezile, Mücessime, Müşebbihe bunların hepsi bid'at fırkalar? Çünkü Resulullah ve sahabesinin yapmadığı şeyleri bunlar üretti. Üretti. Yeni yeni şeyler uydurdu. Yeni şey uydurunca sana ne deniyor? Ehli bid'at. Yeni bir akım uyduran. Yani hizmetimin başında söylediğim çığır açan. Yeni çığır açanlar. Bunlar da yeni bir çığır açtı. Biz taraftarız. Biz peygamber ve sahabesinin tarafında değiliz. Biz Ehl-i Beyt'in tarafındayız. Yani sanki peygamber ve sahabesi bir yerde, Ehl-i Beyt karşılarında, bunlar savaş halinde, bunlar taraftar olmuşlar. Bu nasıl bir sapkınlıktır? Bu nasıl bir yoldan çıkmaktır? Ümmetin %90'ını Ehl-i Sünnet vel Cemaat'i terk ettiler. Ne yaptılar? %5'lik kısma. Selefi ve Vehhabiler %5, Şia %5, %10 bunlar. Oraya geçtiler. Allah hidayet versin. Amin. Bu günahın açıktan işlenenidir. Allah Teala ne buyuruyor? Sakının ve veru zahirel ismi, açığından sakının. Açıktan işlenenlerden bir tane daha örnek vereceğim. Günümüzde çok karşılaştığımız bir şey. Rast geldiğim zaman midemin bulandığı bir şey. Haberleri izlerken dönüyorsun tak rast geliyor. Erkek ve kadınların aynı ortamda bulunduğu ve evlenmek için birbirleriyle görüştüğü programları bilirsiniz. Bütün gündüz bu programlara varmış. Artık akşamlara kadar girdi. Burada kadınlar ve erkekler, 30-40 tane kadın, 30-40 tane erkek devamlı birbirine bakıyor. Aynı mecliste bulunması caiz mi? İslamiyet'te haremlik, selamlık vardır. Kadınlarla erkekler, hele ki bu kadar açık ve süslenmiş kadınlar, aynı ortamda bulunamazlar. Ama rütük, kütük hiç bunlara bakmıyor. Devamlı bir şekilde bu programları yapmaya devam ediyorlar. Ve reytingleri çok yüksekmiş. Her kanalda bir tanesi var. Programın başına bir tane kadın koyuyorlar, bir tane de erkek koyuyorlar. Kadınla erkeği buluşturuyorlar. Kadınların ağzında devamlı bir kelime. Elektrik alamadım. Hep bu kelime. Devamlı bunu söylüyorlar. Kardeşim bir tane video yollamış, bir dakikalık bir video. Bu programlardan bir tanesinden çekmiş sanıyorum. Şimdi adamın bir tanesi geliyor meclise ve şöyle diyor. Evim var, arabam var, çok param var. Çok kısa bir konuşma. Bunu söylediği anda 3 tane kadın şöyle diyor. Ben çok elektrik aldım. Kadınlar bir anda gözlerinden elektrikler fışkırıyor. Ben çok elektrik aldım diyor. Adam üçlü priz gibi. Elektrik saçıyor. Bu şimdi caiz mi bu? Böyle bir şey olur mu? Elektrik aldım, elektrik almadım. Uydurukçuluğa bak. Torunu dedesine soruyor. Dedeciğim diyor, sen diyor ninemden elektrik aldın mı? Dedesi diyor ki evladım bizim zamanımızda gaz lambası vardı diyor. Elektrik yoktu diyor. Anamız babamız bize gazı veriyordu biz de gidip kızı alıp geliyorduk diyor. Gaz lambası vardı diyor. Çıkartmışlar bir elektrik. Uyduruk bir şey. Adamın maddi durumu yerindeyse kadın hiç bakmıyor kaşına gözüne. Tamam diyor ben vardım sana aşık oldum sana diyor aşık oldum. Palavra. Yalan. Bunlar günahın açıktan işlenme kısmıdır. Efendimiz Aleyhisselam evde oturuyor. Kapı çalınıyor. Ayşe anamız gidiyor kapıyı açıyor. Tesettürüne dikkat etmiyor. Başı açık. Kapının arkasında. Bir bakıyor. Ama sahabi. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'le beraber şehri terk ettiği zaman kime bırakırdı imamlığı? Abdullah İbni Ümmü Mektum. Çok hayırlı bir sahabiydi. Ayşe anamıza diyor ki Efendimiz kim geldi? Abdullah İbni Ümmü Mektum geldi diyor. E niye tesettürüne dikkat etmiyorsun diyor. Çabuk içeriye geç. E Allah Resulü diyor amadır. Bizi görmez ki. Resulullah Aleyhisselam'ın sözüne bakın. O sizi görmese de siz onu görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. İşte buna haremlik selamlık denir. Neden erkeklerle kadınlar ayrı yerlerde oturuyor? Fitne çıkma ihtimali ortadan kalksın. Kadın ve erkeğin birbirine bakışma ihtimali, şeytanın gelip vesvese verme ihtimali ortadan kalksın. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor Mevla Teala? Peygamberin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde gerisinden isteyin. Bu hem sizin kalbiniz için hem de onların kalbi için daha güzel bir yoldur. Bu peygamberin hanımları kardeşler. Sıradan hanımlar değil. Peygamberin hanımları müminlerin anneleri olmasına rağmen. Bizi neyden sakındırmaya çalışıyor? Kalbimizde bazı arızaların çıkmasından, fitnelerin, vesveselerin ortaya çıkmasından sakındırmaya çalışıyor. Ayet-i Kerime'de Allah Teala Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselam da hanımlarını neden sakındırıyor? Gelen kişi sizi görmese bile siz onu görüyorsunuz. Kalbinizde bir arıza olmasın. Mesafeli durun, uzak durun. Oradaki hizmetçiye deyin ki kapıyı aç. Hizmetçi açsın. Ama burada 50 tane kadın bir yerde, 50 tane erkek bir yerde. Hele o bir yarışma var, ona hiç girmiyorum. Çakışmalar, bakışmalar, çıplaklıklar, rezalet. İslam'ın neresinde var bu? Ama yarışma adı altında. Ama bizim niyetimiz hayırlıdır hocam. İki tane insanı birleştirmeye çalışıyoruz adı altında. O onu eleştiriyor, bu buna giydiriyor. Birkaç dakika izledim, tiksindim. Allah bu milleti bu sapkın işlerden kurtarsın. Amin. Amin. İşte bunlar kardeşler günahın açıkta olanlarıdır. Bunlardan sakınacağız. İki hafta önce bir sual geldi. Hem suali nakledeceğim hem de yazdığım cevabı nakledeceğim inşallah. Nasuh tövbesiyle alakalı. Çok önemli. Selamun aleyküm hocam. Bir sorum var. İnsan geçmişinde bir günah işleyip tövbeyi nasuh yaptıysa ve ona sorarlarsa bu günahı işledin mi diye, o kişi de hayır yapmadım derse yalan söylemiş olur mu? Şimdi geçmişte bir büyük günah işlemiş. Diyelim ki içki içti, diyelim ki zina yaptı. Arkadaşı da geldi. Dedi ki kardeşim sen böyle bir günah işledin mi? Ama bu adam da nasuh tövbesi yapmış. Geri dönmemelisine, bir daha işlemeyeceğim diye. Arkadaşı geldi dedi ki sen böyle bir günah işledin mi, işlemedin mi? Adam bunu soruyor. Bir insan tövbe ederse hiç yapmamış gibi olur deniliyor hocam. Bir de zorla ikna edildiyse bir kişi bir günaha, o zaman şahitler olmuş oluyor. O kişi tövbeyi nasuh ederse durum yine aynı mıdır? Yapmadım diyebilir mi? Yani gizlemek istiyor, açıklamak istemiyor. Cevap ve aleykümselam. Günahlarından tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir. Efendimiz Aleyhisselam. Nasuh tövbesi yapmış olan bir kişinin geçmiş günahları affolunur. Sıfır olur kardeşler. Nasuh tövbesi demek nesheden tövbe demektir. Geçmişi sıfırlamış olursun. Tarikata girdiği zaman bir adam ne deniyor ona? Kardeşim sen bu Allah yolundan Mevla'ya ve Peygamberimize daha çok yaklaşmak istiyor musun? İstihare namazı kılacaksın. İstihare namazının sonucunda güzel bir işaret görürsen senin nasibin bu yoldan demektir. Bir tövbe yapacaksın. Allah'ın huzurunda. Bu tövbeye nasuh tövbesi denir. Yani 30 yaşına geldim Allah'ım, birçok günahım oldu. Bu günahların tamamına tövbe ediyorum. Nasuh tövbesi yapıyorum. Bu tövbe ne olmuş oluyor? Nesh ediyor. Geçmişteki bütün günahlarını temizliyor. Eğer bir daha işlemezsen. Şart budur. Bir daha işlemeyeceksin. Ancak şu günahı işledim mi diye soran kişiye işlemedim demek de yalan olur ki yalanla iman bir arada bulunmaz. Şimdi kardeş sana geldi. Sen de tövbe ettin o Allah yolunda. O günahı işledin mi? İşledin. Adam da sana geldi. Ya sen geçmişte böyle bir günah işlemiş miydin? Ne diyeceksin sen? İşledim desen ne olur? Şahit tutmuş oluyorsun. İslam'da yasaktır şahit tutmak. Gizleyeceksin. İşlemedim desen ne olur? Yalancı olmuş oluyorsun. Ne yapacaksın? Geçmişte bazı günahlarım oldu. Allah beni affetsin. Tövbemi de yaptım. Bir daha işlemeyeceğim. Ama şu günahı işledim demeyeceksin. Nokta atışı yapmayacaksın. Kendinle alakalı sırrı vermeyeceksin. Allah'ta kalsın o. Ben bu günahı işledim deme. Tövbe ettim bütün günahlarıma. Geçmişime tövbe ettim de. Devam edeyim. Evet, o günahı işledim dese, bu kez soruyu soranı şahit tutmuş olur ki, insanları işlediğimiz günahlara şahit tutsak, tutmak da caiz değildir. Şahit tuttuğun zaman affedilmiyor. Gizli işlediğin bir günahı şahit tuttuğun zaman affedilmiyor. Ne yapacaksın? Gizli mi işledim? Gizli kalacak. Bende kalacak. Kimseyi şahit tutmayacağım. Allah'ıma tövbe edeceğim. Rabbim beni affetsin. Böyle diyeceksin. Bu soruyu soran kişiye şu söylenebilir. Geçmişte çok günahlarım oldu ama ben nasuh tövbesi yaptım ve Rabbimin beni affettiğini ümit ediyor, önüme bakıyorum. Ne dememiz gerekiyor? Hepimizin geçmişte günahları var. Biz peygamber değiliz. Aliminden velisine masum olan yoktur, korunmuş olan yoktur. Hepsi günah işleyebilir. Bu payları vardır. İşlediği bazı günahlar, bu günahlar gizli olabilir, açık olabilir. Açık olan da şahit bırakmışsa tövbe ettiğini söyleyecek. Ben bu günaha tövbe ettim. Ve bir daha işlememeye kastettim. Gizliyse açıklamayacak. En sağlam sırlı arkadaşınızı düşünün kardeşler. En sırlı dostunuz, ahiret kardeşiniz. Bu adam sana geldi dedi ki kardeşim bana işlediğin büyük bir günahı söyler misin? Ben de sana bir sırrımı vereceğim. Söyleyebilir misin İslam'a göre? Söyleyemezsin, şahit tutmuş oluyorsun. Kardeşim senin de günahların var, benim de günahlarım var. Ama bu gizli işlediğim günahlardandır, ben tövbe ettim. O defterleri açma. Biz o defterleri sildik. İnşallah Rabbim de silmiştir. Bunu diyeceksin kardeşim. İmam Gazali Hazretleri tövbe edene Allah Teala iki tane meyve verir diyor. Bir kul Allah'a samimiyetle tövbe ederse Allah ona iki tane meyve verir. Meyvelerden bir tanesi nedir? Günahını tertemiz yapar. Siler, sıfıra indirir, orada kalmaz. Bir daha işlemezse günahlarını sevaba çevirir. Mahşerde şaşıracak adamlardan bir tanesini daha söyleyeyim mi? Ben böyle sevaplar işlemedim ya Rabbi diyecek bir adam. Bu da sahih hadislerde geçer. Allah Teala der ki sen şu şu günahları işlemiştin, tövbe ettin ve bir daha o günahlara dönmediğin için ben onları sevaba çevirdim. İşte bu gördüğün sevaplar ondandır. Allah'ın lütfu. İmam Gazali diyor ki Allah ona iki tane meyve verir. Meyvelerden bir tanesini bir, sıfıra indirir günahlarını tövbe ettiği için. İki, sabit durursa günahlarını sevaba çevirir. Bu birinci madde. İkinci madde ne? Öyle yüksek derecelere yükseltir ki velilerden ve ariflerden olur. Tövbeden sonra öyle bir samimi olur ki o pişmanlıkla hayatı boyunca o günahlarını kafasına kakar. Kimin kafasına? Nefsini kafasına kakar. Sen böyle pislik yapmıştın, sen böyle günah yapmıştın. Der der nefsini kınar ve ağlar. Hüzünlenir, pişman olur. Allah bu adamı o pişmanlığından dolayı çok yüce bir mertebeye yükseltir. Devamlı kendisiyle meşgul. Hadis-i şerifle bunu, bu adamın durumunu anlatayım. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan başkasının kusurlarına bakmaya fırsat bulamayana müjdeler olsun. Var mı burada kusuru, hatası, günahı olmayan? Yok. Ama aramızda birçok günah olmasına rağmen birçok kardeşimizin gözleri hep başka taraflarda. Başkalarının kusurlarını arıyor. Ama bazıları da var ki kendisiyle o kadar meşgul ki ben kafamı kaldırıp bakamam ki benim kendi derdim var. Benim kendi sıkıntılarım var. Kendi hatalarım var. Önce bir şunu toparlamam lazım. Bunu düşünmekten başkasının günahlarına bakmaya fırsat bulamıyor. İşte Müslümanın olması gereken sınıf budur. Neden gizli günahı açıklamak bize yasaklanmıştır? Çünkü gizliden işlediğin bir günahın cezası 100 yazıldıysa açıkladığınız zaman 100 daha yazılır. Bunun sebebini şu alimler şöyle anlatıyor. Gizli işlenen bir günahı açıklamak demek insan psikolojisinde o işin normal olduğu algısını oluşturur. Psikolojide bir durum vardır. Bir adam zina ederse, zina bağımlılığı ve alışkanlığı varsa mahallesindeki herkesin zinakar olmasını ister. Zina giden bir insanların yanına başka adamları çağırmasının sebebi de budur. Bir adam meyhaneye alışmışsa, meyhanede gidip maç seyrediyorsa ve orada maç seyrederken içki içiyorsa mahalleden birkaç tane kardeşini de yanında görmek ister. Onu meşrulaştırmak ister. İnsan psikolojisi. İşte bir adam da günahı gizli işlediği zaman eğer bunu açığa vurursa açığa vurduğu adamda direkt olarak şu düşünce hasıl olur. Ya bu çok temiz yüzlü bir adamdı, çok güvendiğim bir adamdı. Bu bile bunu yapıyorsa demek ki ben de yapabilirim. Kardeşimle bir gün arabayla bir yere gidiyoruz. Önümüzdeki araç anormal bir sollama yaptı. Anormal bir hareket yaptı. Kazaya kapı açtı. Bindirseydik arkadan zincirleme olacaktı. Allah bizi korudu. Ben de adama şöyle bir tabirde bulundum. Ne yapıyorsun be kardeşim ya? Odun musun ya? Gibi bir söz söyledim. Küfür değil ama aşağılama sözü. Aşağılama sözünü söyledim. Kardeşim beni bir gördü. Bendeki bu ani tavrı. Odun musun tabirini bir gördü. Bir başladı küfür etmeye. Peşi peşine 10 tane küfür saydı adama. Neden böyle yaptı biliyor musunuz? Halbuki orada belki bir tane edecekti, belki hiç etmeyecekti. Yanımdaki hoca adam, İslam'ı anlatan adam, o bile böyle bir tepki verdiyse bana günah sevap olur. Haşa ve kella. İnsan psikolojisi budur. Bundan dolayı halk arasında hoca bir günah işlediği zaman ne söyleniyor? Hoca bile yapıyorsa biz havada yaparız ya. Ya kardeş, bu peygamber değil. Bu insandır. Senin nefsin var, hocanın da nefsi var. Senin şehvetin var, hocanın da şehveti var. Hoca da düşebilir, hoca da günah işleyebilir. Ama senin tövbe etme hakkın olduğu gibi hocanın da tövbe etme hakkı var. Şu halde sen hoca İslam'dan yanlış bir şey anlatıyorsa terk et. Hoca İslam'dan doğrusunu anlatıyorsa ama kendisi tam yapamıyorsa terk etme. Kendin gibi onun da zamanla düzeleceğini düşün. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne buyuruyor? Konuyu delillendireceğim. Ey Allah'ın Resulü, İslam'ı tam olarak yaşadıktan sonra mı insanlara anlatalım? Yoksa tam olarak yaşayamasak bile anlatabilir miyiz? Soru çok açık değil mi? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Kendiniz tam olarak yapamasanız da iyiliği emredin. Kendiniz tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakındırın. Kardeşler, bu hadis-i şerif hepimize, bütün tebliğcilere, bütün davetçilere, İslam'ı anlatmak için alim olmak zorunda değilsiniz. Basit bir davetçi, bir derviş İslam'ı anlatır. En ince fıkhi meseleleri anlatmak zorunda değilsiniz. Bunu Allah'ın izniyle biz yaparız. Siz davette bulunun. Takva konusunda, haramlardan sakınma konusunda, günahlara dalmama konusunda, gizli günahları terk etme konusunda, gizli işlenen günahları açıklamama konusunda insanlara davette bulunun. Anlatın. Bu hakkınız vardır. Hocam anlattığım bazı şeyleri ben de yapabiliyorum, bazen düşebiliyorum. Olabilir. Olabilir. Bu senin sözünün tesirini azaltır. Ne kadar fazla yaşarsan İslam'ı, takvan ne kadar kuvvetliyse Allah sana bu kadar güzel bir cazibe verir, bu kadar güzel bir tesir verir. Bu işin başka bir boyutudur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam gizli günah konusunda bir hadis-i şerif buyuruyor. Allah için iyi dinleyin bunu. Günahlarını açıklayanlar hariç bütün samimi tövbe eden insanlar affedilmiştir. Bak bak bak. Kim hariç diyor? Açıklayanlar hariç. Samimi olarak tövbe edenlerin tamamı affedilmiştir. İnsanlardan birisi geceleyin bir günah işler. Allah Teala günahını örtmüştür. Ancak sabaha çıkınca Allah Teala'nın örttüğü perdeyi açar ve günahını insanlara anlatırsa işte bu kul affedilmez. Geceleyin günah işledin. Yalnız başına kaldın. Müslüman kardeşim. Annem baban komşuya gitti. Sen kimle kaldın? Bilgisayarla baş başa kaldın. Bilgisayar iki çifte ajandır. Double agent. Çifte ajan. Bir, aynı bilgisayar şeytan olabilir. İki, aynı bilgisayar bir melek de olabilir. Bu senin kullanımına bağlıdır. Evde kimse yokken senin kaliten, iman gramajın işte o anda bellidir. Hemen bilgisayarın karşısına oturan Müslüman genç kardeşim istediği erotik siteye girebiliyor mu, giremiyor mu? Engellenmiyor. Hepsi açık, hepsi serbest. Haberleri bile izlerken sağdan soldan çıplak kadınlar giriyor mu, girmiyor mu? Ben bu işle uğraşıyorum. Size her hafta burada haber okuyorum. Ama en detaylı, en önemli haberi bilen kopyalayıp yapıştıracakken sağ taraftan çorap reklamı. Çorabı göstermiyor, kadını pazarlıyor. Çıplak bir kadın. Sağ taraftan araba lastiği reklamı. Ama lastik yok, kadın var. Bu ne sapıklık ya? Sonra da televizyonlara pompalıyorlar. Kadın hakları, biz kadın haklarını koruyoruz. Yalancı sahtekarlar sizi. Araba lastiği reklamında kadını çırılçıplak soymuşsun. Ve diyorsun ki biz kadınları koruyoruz. Mekkeli müşrikler ne kadar aşağılıksa, kadınların çıplaklığıyla para kazananlar da o kadar aşağılıktır. Kadınları pazarlayan insanlar da o kadar aşağılıktır. Biz bu ülkede 28 Şubat gibi büyük zulümler gördük kardeşler. Bizim Müslüman kardeşlerimiz okullarda, İmam Hatip'te okuyan, bizim kardeşlerimiz gözümüzün önünde başörtülerini açtırmamak için polisten job yediler. Polis garibim, yukarıdan emir alıyor, yapacak bir şey yok. Açacaksın diyor. Başörtülerini ellerine attılar. O Müslüman kızların. Sonra 10 sene geçti, 15 sene geçti. Başa Müslümanlar geçti. Şimdi herkes serbest. Başörtülü adam hakim oluyor, milletvekili oluyor, savcı oluyor. Başörtülü Müslüman kadın her şey olabiliyor artık. Ama moda denilen bir rezalet, o 28 Şubat'ta başını açtırmayan Müslüman kız kardeşime moda denilen rezalet her tarafını açtırıyor. Kullanıyor, tesettürü kullanıyor, daracık elbiseler giydiriyor Müslüman kadına. Ne oluyor bu? Kandırılmış Müslüman, beyni boşaltılmış Müslüman. Parası, maddi durumu yerine geldi. Baskı da yok. Baştaki insanlar da Müslüman. Şimdi nefisleri kuduttukça kudurtalım. Böyle iş olur mu kardeşim? İşte o bilgisayarın karşısına oturdun Müslüman kardeşim. Bilgisayarı açtın. Senin karşında iki yol var. Ya kitap okuyacaksın. Ya ilmi sohbetler seyredeceksin. Ya açacaksın bir film seyredeceksin. Şimdi yavaş yavaş ortaya ve kötüye doğru gidiyor. Ya da şehvet seyredeceksin. Şehvetini tatmin edeceksin. Hem melek hem şeytan. Kim var senin yanında? Anan yok, baban yok, kardeşin yok. Teke teksin. Rabbinle baş başasın. İşte bu günahın gizli olanı demektir. Şimdi akşam bu çocuk açtı bilgisayarı, o günahı işledi. Sabahleyin de gitti iş arkadaşına, yanındaki beraber çalıştığı iş arkadaşına dedi ki akşamleyin bir site buldum. Süperdi. Şehvetimi tatmin ettim. Çok zevk aldım. Dedi. Yanındaki arkadaşına ne yaptı? Gizli olanı aşikar yaptı. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle Allah'ın kendisine örttüğü perdeyi gitti, arkadaşına açıkladı. Ve perdeyi kaldırdı. Allah Teala diyor ki ben bunu affetmem. Neden? Açıkladı. İşte bu günahın gizli olanıdır. İmam Fahreddin Razi Hazretleri gizli günahı anlatırken kalbin fiillerinden de bahseder. İslamiyet'e göre kalbimizden birisi hakkında bir kötülük geçtiği anda bu günah olarak yazılmaz. Bu kalbin fiilidir. Ancak bir şart vardır. Eğer o kötülük devam ederse, dönmeye devam ederse, plan haline dönüşürse artık o bir vesvese değildir. Sen kuruntu yapmışsın. Ve sen mahallendeki o adama bir kötülük yapmak için plan yapıyorsun. Artık şeytanla ortaksın. Bu gizli günah, yani dile dökmediğin günah ne olmuş oluyor? Kalbinde kurduğun için artık kalbindeki fiil bile günah olarak yazılmış oluyor. İşte mahşere gittiğimiz zaman, o deftere baktığımız zaman ne göreceğiz? Bunları da göreceğiz. Mahallendeki ikinci arabayı almış olan adama haset ettin sen. Haset ettin. Allah'ım şunun arabasından bir tanesini patlat dedin. Beddua ettin. Müslümana beddua edilir mi? Ama Allah niye bana vermiyor da ona veriyor? Sana mı soracak? Allah kime ne vereceğini sana mı soracak? Mahalleye bir tane zengin geldi, trilyonluk fabrikatör. Mahallende 100 kişi var. 20 tanesine 10'ar bin TL para verdi. 10'ar bin TL para verdi 20 tanesine. Mahallendeki kalan 80 kişi fabrikatöre şunu diyebilir mi? Sen ne aşağılık, ne utanmaz bir adamsın ya. Onlara veriyorsun, niye bize vermiyorsun diyebilir mi? Diyemez. Mecburiyet yok ki. Bu onun cömertliğinden, bu onun zenginliğinden kaynaklanan bir şeydir. Allah bize verdiği bütün nimetlerde sadece kendi cömertliğinden, bize mecbur olduğu hiçbir şey yok. Hal böyleyken sen nasıl Allah'a posta koymaya kalkarsın? Ona verdin de bana vermedin dersin. Ve kalbinden bazı esnaf arkadaşlarına karşı kin gütmeye başlarsın. Kin güdüyor adam ya. Birinci dükkanı açmış. Bu işçilik yapıyor. Adama Allah veriyor, ikinci dükkanı açıyor. Bu hala işçi. Ve kin güdüyor. Nasıl olur ya? Biz bu adamla Yugoslavya'dan beraber geldik ya. İkimizi de çorba parası vardı. Başka bir şey yoktu. Bu adam ikinci dükkanı açtı. Ben hala bir adamın yanında işçiyim. Böyle kader olur mu ya? Bunu bak söylemiyor ha. Bunu sadece kalbinden geçiriyor. Ve bunu döndürmeye devam ediyor. Bir, bu günah olarak yazılıyor. İki, kalbi kirleniyor. Her günah bir iz bırakır kardeşler. Sadece buraya yazılmaz. Buraya da yazılır. Simsiyah noktalar halinde, çamur halinde yazılır. Ve o seni kötü bir insan yapar. Hani dünyada insanlara dersiniz ya, iyi insanlar, kötü insanlar. Kötü insanlara niye kötü dersiniz? Çünkü burası çamurlanmış. Bu dünyada karşılaşacağınız insanlar iki türlüdür. Bir, Yusuflar. İki, kardeşleri. Allah Teala hayatımızın sonuna kadar bizi hep Yusuflarla karşılaştırsın. Amin. Amin. Kardeşleri tehlikeli. Çünkü devamlı kendine yontan tipler. En yakınına bile, canına kanına bile kastetmeye teşebbüs eden tipler. Böyle insanlar var mı? Var. Ve bunlar çoğunluktadır. Neden bunlar bu hale geldi? Çünkü buraya devamlı pislik akıttılar. Devamlı kurdular, düşündüler, şeytanla görüştüler, kin güttüler, kin güttüler. Ve burası devamlı kirlendi, kirlendi. O kir kalbi tamamen kapladı. Ve o gizli olan günah artık ne oldu? Haline yansıdı. Tövbe etmedi, kendisini arındırmadı. Zikir çekmedi, namaz kılmadı. Zikir çekmedi, namaz kılmadı, sohbete gitmedi. Kirlendiği zaman banyoya girdi. Ter koktuğu zaman banyoya girdi. Ama kalbi pislendiği zaman sohbet meclisine girmedi. Zayıf bir akıl. Bismillah. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki, kıyamet günü Tihame dağları emsalinde bembeyaz, tertemiz hayırlarla gelirler. Ümmetinden bazı insanları anlatıyor benim efendim. O kadar fazla ve güzel hayırlarla gelirler ki dağlar kadar büyük ve bembeyaz. Devam. Aziz ve celil olan Allah Teala Hazretleri o sevapları saçılmış toz haline getirir, değersiz kılar ve kabul etmez. Saçılmış toz. Allah Teala Hazretleri İbrahim suresinde kafirlerin yaptığı iyiliklerden bahsederken bu tabiri kullanıyor. Onların iyiliklerini mahşer günü saçılmış toz haline getiririz. Neden? İman etmediler. Kafir iman etmediği zaman iyilikleri çöptür. Şimdi ümmetimden bazılarının iyiliklerini de kar beyaz ve dağlar kadar çok olan iyiliklerini de saçılmış toz haline getirir diyor. Allah Allah. Sevban radıyallahu anh dedi ki, ey Allah Resulü, onları bize tavsif et, vasıflandır, emareler, işaretler ver. Durumlarını açıkla da bilmeyerek biz de onlardan olmayalım. Bakın o, meal bana yeter, Kur'an bana yeter diyen sapıklar. Allah Resulü'nün sahabisi bu sözü işittiği anda dur bir Kur'an'a bakayım. Bu konuda Allah ne diyor demiyor. Kime soruyor? Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine. İslam'ın baş öğretmenine, Muhammed Aleyhisselam'a. Bana açıkla diyor ya Allah Resulü. Detay ver. Çünkü sen bu dinin öğretmesin. Vahiy sana geldi, Allah seninle konuştu. Bana bu dini öğret. Bir şey söyledin bana. Bunun açıklamasını yap. Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bak kafirler demiyor ha. Bizim din kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Sizin cinsinizden insanlardır. Cin değil. İnsan. Sizin aldığınız gibi onlar da gece ibadetinden nasiplerini alırlar. Artısı ne? Teheccüd namazına kalkıyor. Gece ibadetinden nasiplerini alırlar diyor. Teheccüd namazı kılan insanların Allah sevaplarını kabul etmiyor. Bir şey yapıyorlar. Demek ki bir şey yapıyorlar. Ancak onlar Allah'ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalınca o yasakları ihlal ederler, çiğnerler. Neymiş sıfırlanmasının sebebi? Yasaklarla baş başa kalınca şehvet yasağı, içki yasağı. Bunlarla baş başa kalınca ne oluyor? Zina yasağı çiğniyor. Beni kimse görmez diyor. Kardeş, sen bu kitaba iman etmedin mi? Bu kitapta onlarca yerde Allah kendisine tavsif ederken diyor ki, Semi' basir. Semi' basir. İnnehu huve semi'ul basir. Şüphesiz ki o işitir ve görür. Onlarca yerde. Devamlı kendisini anlatırken bize dikkat çekiyor. Bak ben işitirim, ben görürüm. Nerede olursan ol. Allah Resulü Aleyhisselam bu ayetleri açıklarken ne buyuruyor? Allah'ın işitmesi ve görmesini size anlatayım. Bir misalle anlatayım. İster misiniz? Anlat ey Allah Resulü. Resulullah Aleyhisselam bütün ayetleri en ince detaylarına kadar açıklamıştır. İlk müfessirdir o. Kapkaranlık bir gecede, kapkaranlık bir kaya üstünde siyah bir karıncanın adımlarını işitir misiniz? Aranızda karınca adımı işiten var mı? Bu anca Superman filmlerinde olur. 100 kilometre ötedeki adamı işitiyor. Superman yardımıma koş, yarın tanrı gel beni kurtar diyor. Bu da hemen göğsündeki gömleğin düğmelerini kopartıyor. Her yardımda bir gömlek gidiyor. Hemen uçuyor, onu kurtarıyor. Neden? 100 kilometre ötedeki şeyleri duyabiliyor. Bir çakma tanrı. Karıncanın sesini duyabilir misiniz kardeşler? Duyamazsın. Allah karıncanın adımlarını bile işitir. Ve Allah o simsiyah karıncayı bile görür. Örneği ilerleteyim. Taşın içindeki karıncayı bile doyurur. Taşın içindekinden ne haberimiz var? Allah Teala bir şekilde onu taşın içine koymuş ve orada yaşamaya devam ediyor. Orada onun rızkını vermeye devam ediyor. Bundan haberi olan Allah'ın senin tek başına kaldığın andan haberi olmayacak mı? Sen böyle mi düşünüyorsun? Yani sen Allah'ı böyle mi tanıyorsun? Böyle tanıyorsan kardeşim senin Allah'ı anlama noktasında zekanda ciddi sıkıntılar var. Ciddi problemler var. Eğer bu anlayışı düzeltmezsen sevapların ne kadar kuvvetli olursa olsun teheccüd namazına bile kalkmış olsan Allah Tihame dağlarında dağları kadar büyüklüğündeki o bembeyaz hayırlarını bile silip süpürüyor. Müslüman kardeşim yalnız kaldığında ve şeytan sana geldiğinde, aç televizyonu dediğinde, kumandanın düğmesine ilerlet dediğinde, kimse seni görmüyor, kardeşlerin yok, anan baban yok dediğinde, yap o uyuşturucuyu dediğinde, yalnızsın, yanında kimse yok dediğinde bu hadis-i şerifi hatırla. Silme, sıfırlama amellerini. Çünkü biriktirmek, toplamak çok zordur, kaybetmek çok kolaydır. Malını yığarsın depoya, yığarsın depoya, 1 trilyonluk mal yaparsın. Elemanın işçin, haftalığı 300 TL alan işçin gelir, sigarayı içerken çöpe atar. Üstüne basmadan çöpe atar, trilyonluk malını bir tek sigara izmaritiyle sıfırlar. Bir tek iş. İşte bu iş böyle bir iştir kardeşler. Bundan dolayı alimler dediler ki, takva ehli için küçük günah diye bir şey yoktur. Takva ehli, yani Allah'tan hakkıyla sakınanlar, gerektiği gibi korkanlar küçük günahları bile büyük görürler. Onlar hiçbir günahı affı almazlar. Çünkü bir günahı affı almak demek dinden çıkmak demektir. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki her günahta küfre götüren bir yol vardır. Her günahta. Hafife aldın mı kafa kol uçuruma gidiyorsun. Hafife alma. Bunu yapma kardeşim. Aman ha dikkat et. İmam Gazali Hazretleri'nin bir misaliyle kapatacağım inşallah. Hüccetül İslam Gazali Hazretleri şöyle diyor. Allah insanı 3 çeşit örtüyle örtmüştür. Hepimize Allah 3 tane örtü vermiştir. İlk örtü insanın ayıp ve çirkin görünen yerlerini gizleyen elbiseleridir. Bazı mahallelerde bazı aklı gitmiş olan insanlar vardır. Deliler, çıplak gezerler. Bunu gördüğü zaman ne yapar etraftaki insanlar? Hemen koşarlar, üstlerine bir şey örterler. Ve evlerine götürmeye çalışırlar. Bu uygun bir şey değildir. Allah elbiseyle örtünme ilmini, aklını bize vermiştir. Bakın kafasız değiliz, akılsız değiliz. Sabah evden çıkarken pantolonları unutup da çıkmıyoruz elhamdülillah. Önce bir giyiniyoruz, kendimize bakıyoruz. Tamam, gömlek yerimde, pantolon yerimde, abdestimi de aldım. Ben derviş adamım, abdestsiz evden çıkmam. Diyoruz ve evden çıkıyoruz. Ama aklı olmayanlar bunu yapamıyorlar. Bu birinci örtüdür. Allah'ın bize verdiği birinci örtü. İkincisi, insanın fikir, düşünce ve hayallerinin kalbinde gizlenmesidir. Kendinizi düşünün. Bazen şeytan bize vesvese verir ve bazı insanlar hakkında kötü düşünürüz. Ya bu kötü düşüncemiz o anda husule gelseydi, zahir olsaydı, bütün dostluklar, akrabalıklar, arkadaşlıklar biter miydi, bitmez miydi? Çok sevdiğim bir adam hakkında bile şeytan bir gelir, vesvese verir ve o adam hakkında o anda kötü bir şey düşünürsün. Ya bir sakatlan be. Bir anlık bir şey bu. Şeytan geliyor ve fitneyi koyuyor. Burada tehlikeli olan şey şu. O vesveseyi, düşünceyi devam ettirirsen, hakikaten de onu istersen, kalbinle ve ruhunla, işte bu sana yazılıyor. Ama Allah bir perdeyle aklımızdaki ve kalbimizdeki bu düşünceleri gizlemiş. Kalbimiz kirli olabilir. Birileri hakkında haset edebiliriz. Adam karşımıza gelir ve şöyle der. Yeni arabam nasıl İsmail? Sen de şöyle dersin. Oo, süper bir araba ya. Kardeşim Allah kaza bela vermesin. Dilin bunu söyler ama kalbin kirliyse şu düşünce kalbinden geçer. Nasıl olur ya? Sen buna layık değilsin ki ya. İnşallah kaza yaparsın. Bak bu çok kirli bir kalp demektir. Müslüman kardeşine kalbinden beddua etti. Ya Allah bunu zahir etseydi? Karşındaki adam suratına yumruğu geçirir mi geçirmez mi? geçirir. Ama İmam Gazali diyor ki Allah bizi perdeyle örtmüştür. Bu Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Bir, elbise perdesi var. İki, düşüncelerimiz, fikirlerimiz. Allah bunu perdeyle örttü. Üçüncüsü ise Allah'ın kulunun günahlarını örtmüş, gizlemiş, günahlarını sevaba çevirmiş, sanki hiç günah işlememiş gibi ahirette yalnızca sevaplarını yazan kitabını vermiştir. Bu da üçüncü perdedir. Bir, günahlarımızı örtüyor. O gizli işlediğimiz günahlar var ya, öyle bir merhamet ki, günahlarımızı örtüyor, biz Kabe'ye gidiyoruz, nasuh tövbe yapıyoruz, biz ilim meclisine geliyoruz, nasuh tövbe yapıyoruz, biz evimizde, odamızda tek kalıyoruz, Rabbimizle baş başa kalıyoruz, nasuh tövbe yapıyoruz. Allah bunların tamamını sıfırlıyor, sonra sevaba tebdil ediyor. Bu da Allah'ın kuluna verdiği üçüncü perdedir. Allah Teala Hazretleri yaptığımız bütün günahları sevaba tebdil etsin. Amin. Hepsini sevaba çevirsin. Amin. Bizi aldananlardan, kananlardan yapmasın. Amin. En sevdiğim hadisi de okuyayım. Buhari hadisidir. Kapatacağım. Bana yarım saat verin, size İstanbul'u vereyim kardeşler. Bak bu hadis çok keyif aldığım hadislerdendir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah kıyamet gününde mümin kuluna yaklaşır. Biliyorsunuz kıyamette, mahşerde Allah ile görüşmek vardır. Bakın oradan bir sahneyi Peygamberimiz Aleyhisselam bize anlatıyor. Çok keyifli bir hadistir bu. Kıyamet gününde mümin kuluna yaklaşır. Şefkatiyle örterek insanlardan gizler. Şimdi bazılarını bütün insanların gözü önünde sorguya çeker ve günahlarını bütün insanların, meleklerin ve cinlerin gözü önünde açar. Bazılarını da şefkatiyle köşeye çeker. Bakın şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam hangisini anlatıyor? Şefkatiyle köşeye çektiği bir kulu anlatıyor. Örterek, şefkatiyle onu örtüyor ve bütün insanlardan gizliyor. Şu şu günahını biliyor musun diye sorar. Allah kuluna diyor ki şu günahı işledim. Evet ya Rabbi işledim. Şunu da işledim. Evet ya Rabbi işledim. Kul hepsini bilir. Kul evet Rabbim biliyorum der. Allah tekrar şu şu günahını da biliyor musun der. Kul evet Rabbim onları da biliyorum der. Sohbetimin başında anlattığım meseleyi aklınıza tutun. Hafıza defteri çalışıyor. Allah bize söylediği anda hemen aklımıza gelecek. Defter karşımızda. İki, Allah da bize söylüyor. Hemen hatırımıza gelecek. Evet Rabbim der, hatırlıyorum. Böylece o insan bütün günahlarını ikrar eder. Artık ben kurtulamam diye düşünmeye başlayınca Allah, ben senin bütün o günahlarını dünyada örttüm. İşte bugün de onları mağfiret edeceğim der. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Neden? Mahşer günü de onları mağfiret ediyor. Günahlarını dünyada örtmüş Allah Teala, bu da günahlarını kimseye açıklamamış. Gizlemiş ve tövbe etmiş. Kul tam bir korku ve tereddüt içindeyken, ya bu kadar Allah Teala bana soru sordu, hepsini biliyor, galiba beni affetmeyecek derken Allah Teala kulu ters köşeye yatırır. Ve şöyle der, ben onların hepsini affettim. Rabbim bu cümleyi mahşer günü bize de kursun inşallah. Amin. Amin. Bu cümleye kuruldu mu kardeş, paçayı kurtardın. Şimşek hızıyla o Sırat Köprüsü'nün üstünden şimşek hızıyla geçeceksin. Rüzgar hızıyla geçen var. Şimşek hızıyla geçen var. Koşa koşa geçen var. Bunlar hep farklı hadislerden. Bineğin üstünde geçen var. Hayvanın üstünde geçen var. Biz hangisini istiyoruz? Biz derviş adamız. Hedefimiz hep en üsttedir. Şimşek hızıyla geçmek istiyoruz. Allah'ım sen bize nasip et. Amin. Biz isteriz. Allah ister verir, ister vermez. Biz Allah'tan isteyelim kardeşim. Resulullah Aleyhisselam buyurmadı mı? Kopan, ayakkabınızın kopan bağına varıncaya kadar Allah'tan her şeyinizi isteyin. Demedi mi? Dedi. Biz istiyoruz. İmanla ölmek istiyoruz. Ve Sırat Köprüsü'nden şimşek hızıyla geçmek istiyoruz Allah. Sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Amin. Hud Aleyhisselam'ın sözüyle bitireyim. Ben bu yaptığım işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Bir iki haber okuyayım. Kapatalım. 6 aylık bebeğini Facebook'tan sattı. Bu Facebook ne işlere yarıyor görüyor musunuz? Bak, Facebook hem melek olabilir hem şeytan olabilir. Kullanan kardeşler, İslam'a davet edersen insanları, o Facebook melek olur. Yapan kişi bir ateist olabilir. Facebook kuran kişi Yahudiymiş önceden. Sonra tövbe ettim diyor Yahudiliğe, ateist oldum diyor. Baktım diyor, bütün nerede diyor bir felaket varsa, nerede diyor bir zulüm varsa Yahudi var. Bıraktım diyor Yahudiliği. Dine inanmayı bıraktım, ateist oldum diyor. Facebook'u yapan kişi. Şimdi bu Facebook'u iki şekilde de kullanabilirsin. Ya kadın kız peşinde koşturmak için kullanırsın. Ya ateist sayfalarını geliştirmek için kullanırsın. İnsanları dinsiz yaparsın, cehenneme sürüklersin. Yahut da insanları İslam'a sevk edersin. Bakın bu insanlar, olay Bolivya'da geçiyor. Bu adamlarsa neyde kullanıyor? İnsan ticaretinde. Bebek yapmışlar. Bakmak istemiyor ve onu satıyor para karşılığında. Bolivya'da Facebook ilanıyla 6 aylık bebeğini sattığı tespit edilen anne ile bebeği satın alan kadın tutuklandı. Facebook'ta durum güncellemesi var ya üst tarafta. Biz ne yazıyoruz oraya? Bu akşam Kerem Hoca'nın sohbeti vardır. Saat bilmem 9'da. Durum güncellemesi. Bu ne yazmış durum güncellemesine? 6 ay önce bir tane çocuk doğurdum. Paraya ihtiyacım var, satmak istiyorum. Alacak kişiler bana özelden mesaj atsın. Facebook durum güncellemesi. Beyin bitmiş. Bolivya'da Face üzerinden bebek alım satımı yapan iki kadının tutuklandığı bildirildi. Yetkililer 6 aylık kız bebeğini sosyal medya ilanıyla 250 dolara, 2500 falan değil ha, çocuğu 250 dolara satmış. 250 dolara satan anne ile bu bebeği satın alan iki kadının insan kaçakçılığı suçundan tutuklandıklarını belirtti. Bak, satın alana ceza var, satana ceza var, satın alan da cezalı. İkisine de tutukluyor. Sen biliyorsun bunun suç olduğunu. Çocuk sahibi olamıyorsan normal yöntemlerle gidersin devlete başvurursun diyor. Bakım yurtlarından bir tane çocuğu evlat edinebilirsin. İslamiyet'te yoktur ama diğer batıl dinlerde vardır. Evlat edinebilirsin. Bu şekilde satın alamazsın diyor. Santa Cruz'un çocuk koruma yetkilisi Rosie Valencia, bebeğini satın alan 18 yaşındaki kadının bebeği kendisini terk eden adama karşı koz olarak kullandığını söyledi. Bebeği satan ne diyor? Bu bebeği benden satın alan kadın bir adamla ilişkiye girmiş. Bir dönem ilişkisini sürdürmüş. Sonra adam demiş ki ben senden ayrılıyorum. Kadın da buna demiş ki benim senden çocuğum var, benden ayrılamazsın. Çocuk yok. Çocuğu nereden almış? 250 dolara bu kadından almış. Komplo. İnsan ticareti komploları. Şimdi Ehl-i Sünnet hocamız Ahmet Hoca ne oldu? İnsan ticaretinden dolayı, insan ticareti değil düzeltiyorum. Fuhuş için kadın ticaretinden dolayı paralel örgüt tarafından bir sene hapis yattı. Ne oldu mahkemenin sonucu? Allah'a hamdolsun beraat etmiş. Geçen hafta kardeşlerim haberini verdiler. Ehl-i Sünnet'e kurulan bir komplo. Ehl-i Sünnet'ten bir hocanın üzerine, herhangi bir hocanın üzerine bir yafta, bir iftira atıldığı zaman bu iftira kime atılmış olur? Bütün Ehl-i Sünnet'e, ümmetin %90'ına. Bu iftira atıldıktan sonra ülkemizdeki mezhepsizler, reformistler, Vehhabi, Selefiler, Şiiler ne dediler? Ne kadar sarıklı cübbeli hoca varsa hepsi P nokta noktadır. İşte bakın davayı görüyor musunuz? Dediler. Üstüne atılı dava var. Kadın ticaretinden dolayı bu adam bir sene yattı. Sonuç ne oldu? Hakimlerin hepsi içeride. Hakimler bir değişiyor, bir bakıyorlar. Delillerin hepsi uydurma. Hepsi kurgu. Peki bu yatılmış bir sene ne olacak? Ahirete kaldı. Ahirete kaldı. Allah zulmetmez. Allah haksızlık etmez. Burada belki bu zulmü işleyenler, bu şantaj montajlar, bu resimleri, bu videoları montajlayanlar kurtulabilir. Bu şebekenin birçoğu bu yaptığı işten sıyrılabilir. Sıyrılamayacağı bir yer var. Mahşer günü. Mahşer günü bunun hesabını verecekler. Elhamdülillah hocamız beraatini almış. Paralelciler de yavaş yavaş, bu şantaj montajları yapan paralelciler de yavaş yavaş içeriye tıkılmaya devam ediyor. Benzer bir tehdidi bir sene önce almıştım. Tehdidi yapan kişi şöyle demişti. Fake bir hesaptan bana mesaj yolladı. Dikkat et, yakında senin de kasetin çıkmasın hoca. diye bana mesaj yollamıştı. Bir sene ya da bir buçuk sene önce. Ben de buna cevap yazdım. Benim dedim ne kasetim çıkacak? Benim bulsanız oğluyla PES oynarken yakalandı. Anca bu kasetimi bulursunuz dedim. Oradan da size malzeme çıkmaz. Bir buçuk sene oldu hala malzeme çıkartamadılar. Demek ki bir malzeme çıkmadı bu Arnavut'tan. Hala uğraşıyorlar. Bundan sonra çıkartma ihtimalleri de düşük. Düşük. Bizim gibi kurcaladıkları, sohbetlerine baktıkları, hayatlarını inceledikleri yüzlerce hoca var. Ufak bir açık bulurlarsa hemen şantaj, montaj, birleştirme, yapma etme, kadın ticareti. Bak bak hocaya attıkları iftiraya bak. Normal bir iftira da değil. Fuhuş için kadın ticareti. Kadınlar ne hocayı görmüş, ne hoca kadınları tanıyor. Kimsenin birbirinden haberi yok ama hoca fuhuşçu. Hoca kim? Nakşibendi, Ehl-i Sünnet, Hanefi mezhebine mensup, Maturidi akidesinde. Ne demek bu? Ülkemizdeki Müslümanların %95'i, %80'i Hanefi, Maturidi. Büyük kısmı tarikatçı, tarikatçıların da büyük kısmı Nakşibendi'dir. Nakşibendilerin tamamı böyledir işte. Bu imajı ve bu algıyı vermek. Tuzakları başlarına döndü. Allah ne kadar tuzak kuran varsa tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Mevla Teala diyor ki, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onların tuzakları varsa Allah'ın da tuzağı vardır. Döndü mü tuzakları başlarına? Döndü elhamdülillah. Döndü elhamdülillah. Bunların da suçu ne? İnsan ticareti. Valencia adamın polisi araması üzerine kadınların gözaltına alındıklarını ifade etti. Bu şantaja uğrayan adam polisi arıyor, iki tane kadın gözaltına alınıyor. Yetkililer bebeğini satan 32 yaşındaki kadının bebeğin doğum masraflarını karşılamak için bu yola başvurduğunu açıkladı. Bebek senin evinde mi? Evinde. Demek ki doğum masrafı olayı palavra. Hastaneden almışsın çocuğu. Ama suçu affetmek için ne yapıyor? Doğum masrafları için sattım diyor. Başka bir amacım gayem yok diyor. Asıl amacı gayesi şantaj yapıp adamı tekrar kendisine bağlamak. Bir haber daha okuyayım, çok güncel. Zombileri konu alan TV dizisi The Walking Dead. Hayranı genç, diziden etkilenerek arkadaşını öldürdü. Bak, televizyonda dizi seyredenler, fazla kaptırmayın kendinizi. Bu bir filmdir, bu bir kurgudur. Amerikalıların geniş hayal gücünü yansıtan bir film. Amerikalılara göre kıyamet iki şekilde kopacak. Bir, yaptığımız makineler bizi ele geçirecek. O Yahudi dostu Arnold'un filmleri... Heh. Kardeşler ustasınız maşallah, bravo. L diyorum anlıyorsunuz, hemen anlıyorsunuz. Terminator filmleri neyi anlatıyor? Makinelerde öyle bir gelişmişler ki, teknikte öyle bir ilerlemişler ki artık makineler insanları kontrol altına alıyor. Bu onların birinci kıyamet senaryosu. Hayal güçleri çok fazla gelişmiş. İkinci senaryo ne? İkinci senaryo da zombi senaryosu. Zombiler bütün Amerika'yı ele geçirecek önce. Amerika kutsal bir kent. Önce Amerika'da kıyamet kopacak. Sonra oradan dünyaya dağılacak. Şimdi adam arkadaşıyla beraber bu diziyi seyrediyor. Seyrederken kendilerini kaptırmışlar. Arkadaşını öldürüyor. Devam ediyorum. Katil arkadaşının zombiye dönüştüğünü iddia etti. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Bir adam zombiye dönüşecek. Yok. Ama o kadar fazla izlemiş ki kafayı yemiş. ABD'nin New Mexico eyaletinde Walking Dead dizisinin hayranı olan 23 yaşındaki Damon Perry, zombiye dönüştüğü ve kendisini ısırmaya başladığı gerekçesiyle arkadaşını öldürdü. Önce bir zombiye dönüşme süreci, gözleri kırmızılaştı diyor, kulakları dökülmeye başladı diyor, burnu falan döküldü. Dişlerini bana doğru açmaya başlayınca diyor ben korktum, zaten karşı tarafta film var. Etkilendim, korktum diyor, artık öldürme hakkım var diyor. Bu zombiyi ondan dolayı öldürdüm diyor. Allah'ım yarabbim. Zombilerle dolu bir dünyada geçen Walking Dead televizyon serisini izleyen Perry'nin saldırıyı mutfak bıçağı, elektrikli gitar ve mikrodalga fırın kullanarak... mutfak bıçağı bir, elektrikli gitar iki, mikrodalga fırın. Adamdaki fantaziye bak. Arkadaşını öldürmüş, her an canlanabilir diyor. İnsan ölünce zombi olarak canlanıyor. Ne yapması gerekiyor? Kafasını patlatması gerekiyor. Standart prosedürdür. Bakın bir zombi falan görürseniz kafasını patlatmadan ölmez. Neresine sıkarsanız sıkın. Standart prosedür budur. Şimdi arkadaşını öldürmüş. Ne olur ne olmaz diyor, bu bir daha canlanabilir. ben diyor mutfak bıçağını bir kafasına sokayım. Isırırsa diyor, ufak bir dişi falan geçerse diyor, ben de birkaç saate zombi olurum. İkinci olarak diyor, elektrikli gitarın elektriğini kafasına bağlayayım. Üç diyor, kafasını mikrodalga fırının içine sokayım. Bu nasıl bir vahşettir ya? Bu nasıl bir iştir ya? Fantazi üstüne fantazi. Fırın kullanarak gerçekleştirdiği belirtildi. Polisler bir geliyor, şok oluyor. Böyle bir sahneyi hayatlarında görmemişler. Hatırlıyor musunuz? Ben burada bir iki sene önce bir haber daha okudum. Bir genç erkekle nişanlısı kızı, kız arkadaşı, nişanlı bunlar. Erkek ve kız ölümsüz olmak için erkek ne yapıyor? Dur seni öldüreyim diyor. Seni öldürürsem diyor zombiye dönüşeceğin için ölümsüz olarak birbirimizi artık severiz diyor. Ve kızı öldürüyor. Pompalı tüfekle. Kızın tam midesinden sıkmış, kızda mide yok. Burası yuvarlak, bomboş. Bu kızın neresini seveceksin ya? Beyinler boşaltılıyor kardeşler. Boşaltılıyor. Bak, Peri'nin saldırı sonrası polisi aradığı belirtirken hemen direkt telefona sarılmış, polisi aramış. Gelin beni kurtarın, bak ben masumum, adam zombiye dönüşecekti. Olay yerine gelen dedektif Moses Marquez, AFP'ye yaptığı açıklamada bugüne kadar böyle bir şeye ne gördüm ne de şahit oldum. Şaşkınım diyor. Karşılaştığım sahneler gerçekten çok korkunçtu dediği belirtildi. Perry'nin cinayeti işlemeden önce aşırı derecede alkol aldığı ve arkadaşı Christopher Paki'nin kendisini ısırdığını sandığı aktarıldı. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İçki dediğiniz zaman aklınıza ilk hangi hadis gelir? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Ne kadar kötülük var bu dünyada? Ne kadar bela var? Hepsinin anası neymiş? Zina demiyor, fuhuş demiyor, faiz demiyor, içki. Neden? Aklı bitiriyor. Akıl boşaldığı anda yan taraftaki adam bir şaka yapmış, dişlerini göstermiş buna. Ah, sen zombi oldun, seni öldürmek bana vaciptir demiş, kafasına bıçağı sokmuş. Aşırı derecede alkol aldığı ve arkadaşı Christopher Paki'nin kendisini ısırdığını sandığı aktarıldı. Olaydan sonra tutuklanan Perry için 800 bin dolar kefalet belirlendi. Parayı veremezse tutuklu olarak yargılanacak. O şekilde devam edecek. Allah Teala bu sahte alemlerden kurtulmayı bu ümmete nasip etsin. Amin. Sahtelikleri gerçek zannetmemeyi bize nasip etsin. Amin. Bize hayrı şerden, hakkı batıldan ayıracak Furkan'ı nasip etsin. Amin. Eğer siz hakkıyla Allah'tan korkarsanız Allah size hakkı batıldan ayıracak Furkan'ı nasip eder diyor Kur'an. Gerçek manada korkmayı Rabbimize nasip etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.